Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα με ένα τετράδιο γεμάτο ιστορίες. Η Ειρήνη Σκριμιζέα για τις επόμενες 2 ώρες στον αέρα του Music Society, παρέα με πολλές μουσικές και τα απαραίτητα λόγια που τις συνοδεύουν. Την πρώτη ώρα έχουμε κανονικά το τετράδιό μας και τη δεύτερη κάτι πιο χαλαρό. Τη δεύτερη ώρα πρέπει να είμαστε στη θέση του Απόστολου Στάικου που σήμερα δεν θα είναι μαζί μας. Σήμερα η εκπομπή της πρώτης ώρας είναι γεμάτη αλκιονίδες μέρες. Αγάπες, θάλασσες, φυγές, μοίρες και ψέματα. Ωραία ψέματα. Πολλά ωραία ψέματα. Παιχνίδια κουρδισμένα και το μυαλό μου μια παράξενη πατέδα. Οι αναμνήσεις μου μου πιάνουνε κουβέντα. Απόψε λέω να παίξω απ' τα κερδισμένα. Κι έτσι το δρόμο μου ανάποδα μαζεύω. Θυμάμαι όλα τη ζωή μου τα λιμέρια. Τα ιζαλίκους και μου τρώγανε τα χέρια. Και έτσι εκπαιδεύτηκα να μάθω να χαϊδεύω. Μόνος μου έφυγα και φτάνω μόνος, κι όλους τους δρόμους που με βγάλαν εδώ πέρα τους έχω πάλι περπατήσει σε μια μέρα. Η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος, η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος. Ήρθαν οι χαρούμενες παρές, όλο μου λέγαν σε κανένα δε προστάω. Με πότιζαν ενόπνευμα να μάθω να γελάω, και εγώ τις άφησα και έψαξα για νες. Θάλασσα με μάζεψα απ' το δρόμο, μου χάρισε άλλα τι να ξεχνάω, μου έμαθε το κύμα να αγαπάω και ένα κατάρτι έβγαλα στον νόμο. Μόνος μου έφυγα και φτάνω μόνος, κι όλους τους δρόμους που με βγάλαν εδώ πέρα τους έχω πάλι περπατήσει σε μια μέρα. Η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος, η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος. Μόνος μου έφυγα και φτάνω μόνος, κι όλους τους δρόμους που με βγάλαν εδώ πέρα τους έχω πάλι περπατήσει σε μια μέρα. Η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος, η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος. Δεν ξέρω αν όντως αυτή η πατρίδα είναι ο χρόνος. Για μερικούς μπορεί να είναι κάτι άλλο ή κάποιος άλλος. Σίγουρα πάντως, με τίποτα δεν έχει αυτό το κόκκινο χρώμα και το σχήμα της καρδιάς που βρίσκει κανείς σήμερα σε ανθοπολία, ζαχαροπλαστεία και είδη δώρων. Αν η αγάπη είχε χρώμα, θα έπρεπε να ήταν άσπρο. Να είχε το άσπρο της αθωότητας και του ρούχου που λεκιάζει που και που. Φεύγει νύχτα που ήταν όλοι κοιμούνται. Με το μαύρο παλτουδάκι πάει πίνει εδώ, πάει πίνει εκεί. Και γυρίζει σπίτι του κουνουπίδι. Βρε γυναίκα τι τρέχει εδώ, έχω αρχίσει να ανησυχώ. Λέει ο πατέρας του θυμωμένος. Και εκείνη του απαντάει, Μίτσο το παιδί αγαπάει. Στοίχημα πως είναι ερωτευμένος. Το μικρό καρδερινάκι στο απέναντι παρκάκι φεύγει νύχτα όταν όλοι κοιμούνται. Με το μαύρο παλτουδάκι πάει πίνει εδώ, πάει πίνει εκεί και γυρίζει σπίτι του κουνουπίδι. Κοίτα χάλια παραπατάει, που γυρνούσε, που είχε πάει. Λέει ο πατέρας του ο γκρινιάρης. Η μαμά του χαμογελάει, Μίτσο το παιδί αγαπάει. Πήρα το μπαμπά του και είναι ρωτιάρης. Το μικρό καρδελινάκι ξέρει και από έρωτες και από αγάπες και από όλα. Και ακριβώς επειδή είναι μικρό, έχει αυτό που λέμε άγνοια του κινδύνου. Ή μάλλον όχι. Ξέρει πολύ καλά πώς έχει το πράγμα. Γι' αυτό δεν κοιμάται και τα βράδια άλλωστε. Απλά να. Έχει περιθώρια για πληγές και πολλά άδεια ακόμα συρτάρια στο μυαλό και στην καρδιά. Αλκιονίδα μέρα νούμερο 1. και αφήνω αμέσως στην άκρη αυτό το κατά τα άλλα υπέροχο σου αγαπώ της Πασπαλά που μου ακούγεται τόσο γλυκανάλατο σήμερα. Αφήνω κατά μέρος και την Μπέλου και τον Γιάννη τον Φωνιά, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη και όλα όσα βάραιναν την προηγούμενη εκπομπή. Σήμερα μαζεύουμε βαλίτσες και φεύγουμε για ένα ραντεβού με τη μοίρα. Δεν ξέρω πού, δεν ξέρω για πόσο, 45 λεπτά έχουμε ακόμα με το τετράδιο. Για τόσο. Αλκιονίδα μέρα, νούμερο 2. Was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down one by one. Will they hit down? It's not been found, it's not around. Κάτι τέτοιες ώρες είναι που θα ήθελα το ιντερνετικό ραδιόφωνο να τρυπώσει τις τσέπες σας δίπλα στα κλειδιά του σπιτιού σας. Και έτσι, όπως βγαίνετε από την εξώπορτα και ξεκινάτε το περπάτημα, να μην μπορείτε να καταλάβετε αν το βήμα σας ακολουθεί το ρυθμό της μουσικής ή το αντίθετο. Και έτσι όπως θα πηγαίνατε, θα σας συντρόφευα στην ουρά του σινεμά για το όμορφο Blue Valentine ή στην Πινακοθήκη του Δημού Αθηναίων, όπου από τις 17 Φλεβάρι θα παρουσιαστεί μια ενδιαφέρουσα συλλογή του εφοπλιστή Γιώργου Οικονόμου με έργα μοντερνισμού. Ή ακόμα θα σας πήγαινα και στα αριστοκρατικά βιενέζικα βάλς του Johann Strauss, που θα παρουσιαστούν στο Μέγαρο Μουσικής στις 26 Φεβρουαρίου. Η πιο τυχερή βέβαια από εσάς ομολογώ πως θα μου άρεσε να ακούγατε από ένα αυτοκίνητο ή ένα κτέιλ για κάπου μακριά. φανερώνει στην τελευταία του φυξιά. Κάνω ορκό να τελειώσει πια ό,τι τελειώνει. Μπαίνω στο τρένο την αυγή για να με βρει σε άλλο μέρος. Η μέρα ετούτη που θα μπει να με γλιτώσει από εκεί που ήμουν ξένος. Φεύγω, φεύγω κάθε μέρα, φεύγω μέτρο, μέτρο όλο πιο μακριά. Φεύγω, φεύγω τόσα χρόνια, φεύγω στην καρδιά μου όλο πιο κοντά. Κάνω ανάκριση μονάχος, ο χωρισμένος μου εαυτός είναι που χώρισε τον κόσμο από λάθος. Άρα γιατί στο ξύπνιο και να μιλείς μόνια αυτή που ανοίγει πόρτες στο πρωί στο πρώτο γλυπό. Γιατί δεν θέλει και πολύ άνθρωπος, είναι να μην του μπει υποψία. Τα έχουμε ξαναπεί. Γιατί αν στρώσει το τραπέζι και απλώσει πάνω τη ζωή του, θα το βρει αυτό που λείπει. Κάποια γεύση έχει χαθεί, που λέει και η Νικολακοπούλου. Και μόλις το διαπιστώσει, έχει κάνει το πρώτο και βασικό βήμα για την ελευθερία του. Αλκιονίδα Μέρα, νούμερο 3. Κι ανάψαν έξαφνα οι αισθήσεις μου οι θάνατο θα φύγω απ' τη δουλειά. Τα μεσημέρια που η καρδιά στεναχωριέται, που κάθε βήμα μου το βλέπει οριστικό. Της λέω αγάπη μου, η αγάπη δεν κρατιέται. Με ένα τηλέφωνο και εκείνο βιαστικό δεν απαντά. Δεν εμφανίζεται, δεν επιστρέφει κι ούτε ρωτά. Μήπως τη γύρεψαν, δεν είναι εδώ. Στο μπαλκόνι μου ένα αστέρι, το όνειρο μου τους μαγούς να δει. Κι αυτοί που μέσα μου με κλείδωσαν, ποιος ξέρει, μπορεί στο ψέμα τους μια βόλτα να έχουν βγει. Δεν κι ούτε ρωτά. Μήπως τη γύρεψε ποτέ κανείς. Δεν απαντά. Η ελευθερία της χρόνο δεν έχει. Είναι καλά. Και ζει στον κόσμο της όπως κι εσείς. Και δεν είναι απλά ότι δεν απαντά στα τηλέφωνα και στα κουδούνια. Είναι ότι ξαφνικά δεν εμφανίζεται πουθενά, λες και πλέον δεν υπάρχει. Οι λογαριασμοί της στο ίντερνετ παραμένουν ανενεργοί, τα παντζούρια στο σπίτι συνεχώς κατεβασμένα και οι φίλοι έχουν μέρες να τη δουν να εμφανιστεί στα στέκια της. Είναι που έστρωσε αυτό το τραπέζι που λέγαμε και είπε: τα χρόνια περνούν. Τι θα απομείνει από τα ταξίδια και τι από τα τραγούδια. Ο χρόνος στο νερό με στον ήρωτα υποψήνω. Η αγάπη κι αν είναι πλάι στο κύμα με παρατάει. Απ' τα ταξίδια θα απομείνουν μόνο τα θαλασσινά και απ' τα τραγούδια όσα λένε για δυο μάτια φωτεινά. Δεν ξέρω πια αν είσαι εδώ ή αν θέλω να έρθω να σε βρω. Τι κρίμα στο πουθενά να ψάχνεις μια αγκαλιά. Απ' τα ταξίδια θα απομείνουν μόνο τα θαλασσινά και απ' τα τραγούδια όσα λένε για δυο μάτια φωτεινά. Να βηματίζει στροφές κι όλο παράπο να αναλές. Κι απ' τα ταξίδια θα απομείνουν μόνο τα θαλασσινά και τα τραγούδια, όσα λένε για δυο μάτια φωτεινά. Θαλασσινά ταξίδια και μάτια φωτεινά. Σκέφτηκε και ξεχύθηκε στο Αιγαίο για να τα βρει όλα αυτά μαζί. Σαν το σαλιγκαράκι που φαλούσε στην πλάτη το σπίτι της, που δεν ήταν άλλο από τα χρόνια που είχαν περάσει από πάνω της. Και μην γελιέστε, αυτά τα χρόνια δεν την βάραναν καθόλου. Μπορεί να ήταν θάνατος, ήταν όμως και γέννηση ταυτόχρονα. Και έτσι όπως κλείδωνε την πόρτα της φυγής πίσω της, άρχισε να χορεύει. Αλκιονίδα μέρα νούμερο 4. Που γελάνε είναι τα χρόνια, σαν πορτοκάλια που τα στρίβεις και μεθάς, σαν μπόρες της Μεσόγειου και σαν τις αμαρτίες, σαν τις σοφές τις αμυαλές τις νύχτας συμβουλές. Κι είναι η ψυχή μου ζωντανή, θέλει να τραγουδήσει το κορμί που όταν ξυπνάει μιλάει ελληνικά. Είναι κι αυτός που έζησε γιατί ήθελε να ζήσει, κι απ' το Αιγαίο πέλαγος γνωρίζει πιο πολλά. Σμύρνη και Σαράγεβο και Τρία και Βαγδάτη, όλες οι πόλεις του καημού, όλες μια πόλη σαν. Τα χρόνια είναι νούμερο στο χέρι που δε σβήνει, όσα γίνηκαν κάποτε θα γίνονται ξανά. Κι είναι η ψυχή μου ζωντανή, θέλει να τραγουδήσει. Κι είναι το κορμί που όταν ξυπνάει μιλάει ελληνικά. Κι είναι κι αυτός που έζησε γιατί ήθελε να ζήσει, κι απ' το Αιγαίο πέλαγος γνωρίζει πιο πολλά. Όσα οι άνθρωποι ξεχνάνε εκείνος τα θυμάται, κι είναι συμφορές, κι είναι ομορφιές, κι είναι πασχαλιές και νύχτες, κι είναι θάνατος και γέννηση, κι είναι ειδονές και οδύνες, μες στο μεδούλι να φωτάν σαν αν βεγγαλικά. Η ψυχή μου ζωντανή θέλει να τραγουδήσει, κι είναι το κορμί που όταν ξυπνάει μιλάει ελληνικά. Κι είναι κι αυτός που έζησε γιατί ήθελε να ζήσει, κι απ' το Αιγαίο πέλαγος γνωρίζει πιο πολλά. Υπάρχουν πολλές μονάδες μέτρησης για το χρόνο. Ο χρόνος για μερικούς μπορεί να μετριέται σε λάθη, για άλλους μπορεί να μετριέται με βάση τις αργίες ή με τα βιβλία που διαβάζουν. Για τα παιδιά πάλι, ο χρόνος τον χειμώνα μετριέται σε Σαββατοκύριακα και το καλοκαίρι σε παγωτά. Για μια τόσο ρευστή έννοια, είναι δύσκολο να καταλήξουμε όλοι μαζί κάπου και να συμφωνήσουμε. Το σίγουρο είναι πως τα χρόνια που περνούν, κάποιες στιγμές μοιάζουν όντως με κορίτσια που γελάν, αλλά κάποιες άλλες γίνονται παλιά κάστρα, με ξεβαμμένους τοίχους. Κάστρο το πανιό, σε κάποιο τοίχο σου είχα γράψει σ' αγαπώ το πιο γλυκό μου μήνυμα. Το πλήρωσα κι αυτό τόσο ακριβά που να μην ξέρω αν σε μισώ. Είναι βαρύ το τίμημα. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη δύση και εσύ στην ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη δύση και εσύ στην ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Κουράγιο που να βρω, να ξαναγγίξω το κορμί σου το γλυκό, της ομορφιάς το χάρισμα. Δεν θα ανταποκριθώ όπως εκείνο το παλιό καλό καιρό στου φεγγαριού το κάλεσμα. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη δύση και εσύ στην ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη δύση και εσύ στην ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Στην Ανατολή είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη δύση και εσύ στην Ανατολή. Και από το κάστρο το παλιό που βρίσκεται κρυμμένο πίσω από ένα από όλα αυτά τα πολύχρωμα σύμβολα στον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας, φύγαμε για τα εξωτερικά. Εκεί τα αντίστοιχα θύματα μετρούν τη δύναμή τους σε τσάι από την Κίνα, πολιτείες της Αμερικής και λόγια. Μπερδευτήκατε? Ακούστε. Butterfly, it is your wings that make you beautiful, and I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me, both of us know that that's impossible, and I could make you rue the day. I could never make you stay. Not for all the tea in China. Not if I could sing like a bird. Not for all North Carolina. Not for all my lyric words. Not if I could write for doesn't matter what I do, not for all my little words. Now that you've made me want to die, you tell me that you're unboyfriendable, and I could make you pay and pay, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird, not for all North Carolina, not for all my little words, not if I could write for me the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do, not for all my little words, it doesn't matter what I do, not for all my little words. Πέρασε η ώρα όμως και θα αργήσουμε στο ραντεβού με τη Μοίρα. Σας είχα προειδοποιήσει. Ετοίμασα τα φλιτζάνια του καφέ και έστρωσα το καρό μου τραπεζομάντιλο. Δεν ξέρω τι θα δείξει για εσάς ο πάντος του φλιτζανιού. Εγώ θέλω ένα μεγάλο πι για μια πόρτα, να έχω το δικαίωμα της επιλογής, και ένα μεγάλο πι για ένα παράθυρο, ώστε να ξέρω τι έχει απ' έξω και αυτή η επιλογή να είναι απόλυτα συνειδητή. Με λίγα λόγια, φέρτε μου να φτιάξω τη μοίρα μου. Θα σου πω τη μοίρα και του καφέ το παραμύθι θα ακουστεί. Μια τύχη βλέπω ταιριαστή. Εδώ στο τραπέζι πάνω στα καρό θα σου βρω τα μελούμενα και θα σταθώ. Θα έρθει του τσιγάρου ο βαρύς καπνός, σοβαρός στολισμένος θα είναι σαν γαμπρός. Θα σου βρω τον ήχο στου πεπρωμένου την ανέμη τηλεπτή. Βγαίνουν δυο δρόμοι αγκαλιαστοί. Μαζί θα πηδάμε μέσα στις μικρές τις όμορφες φούσκες που έχει ο καφές. Κι οι δρόμοι σαν θύδια άσπρα και σοφά θα υμνούν της αγάπης τα άστρα τα χρυσά. Θα μ' αναγνωρίσεις τον ερωτά μας στο καφέ βλέπω καιρό. Δύο χρόνια τώρα σ' αγαπώ. Εδώ με τη σκούπα στην κρύα γωνιά θα πετούν τα φλιτζάνια σαν λευκά πουλιά. Η μάγισσα θα έρθει με κατοραδιά και θα δεις το χαλάκι πέρα να πετά. Εδώ στο τραπέζι πάνω στα καρά θα σου βρω τα μελούμενα και θα σταθώ. Θα έρθει του τσιγάρου ο βαρύς καπνός, σοβαρός στολισμένος θα είναι σαν γαμπρός. Μαζί θα πηδάμε μέσα στις μικρές τις όμορφες φούσκες που έχει ο καφές. Κι οι δρόμοι σαν φίδια άσπρα και σοφά θα υμνούν της αγάπης τα άστρα τα χρυσά. Εδώ με τη σκούπα στη γρία γωνιά θα πετούν τα φλιτζάνια σαν λευκά πουλιά. Η μάγισσα θα έρθει με κατοραδιά και θα δεις το χαλάκι πέρα να πετά. Εδώ στο τραπέζι πάνω στα καρό θα σου βρω τα μελούμενα. Θα έρθει του τσιγάρου ο βαρύς καπνός, σοβαρός στολισμένος θα επέλεξα πάλι τον εύκολο δρόμο. Τα παίρνουμε όλα πάνω μας και προχωράμε σταθερά. Στο ρίσκο σε θέλω. Άσε κάτι από αυτή τη μοίρα στους άλλους, να δούμε που θα βγάλει. Αλκιονίδα μέρα νούμερο 5. Κοιτάξτε να δείτε. Πρακτικά, αν το δούμε το θέμα, το περιθώριο για ρίσκο το έχουμε. Υπάρχει. Γεμίσαμε τις ζωές μας με σωστές αποφάσεις, σωστές συμπεριφορές και σωστά συναισθήματα. Άρα ένα λάθος μπορούμε να το κάνουμε και ένα ψέμα να το δεχτούμε. Το ξέρω ότι είστε έξυπνοι, δεν αμφισβητώ με τίποτα το IQ σας. Προσπαθήστε όμως να κάνετε λίγο πως δεν καταλαβαίνετε μια φορά και αφαιθείτε σε ένα ωραίο μεγάλο ψέμα. Αλκιονίδα μέρα νούμερο 6 και 7 και 8 και ούτω καθεξής. Thank you. από καιρός που περιμένω. Όμως μπροστά στην πόρτα μου δε φάνηκε κανείς. Με δεκανική ξυλίνο σε ποιο χώρο πηγαίνω. Πώς λύνεται το ένιγμα ετούτης της ζωής. Όποιο μεγάλο ψέμα κράτα το για μένα. Όποιο μεγάλο ψέμα της γης. Όποιο μεγάλο ψέμα κράτα το για μένα. Όποιο μεγάλο ψέμα της γης. Είναι φορές που σκέφτομαι τη μοίρα των ανθρώπων. Έρχομαστε και φεύγουμε χνουδάκια στο βοριά. Και εσύ γελάς και λούζεσαι στα φώτα ξένων τόπων. Και με την άκρη του φρυδιού μου σκίζεις την καρδιά. Όποιο μεγάλο ψέμα κράτα το για μένα. Όποιο μεγάλο ψέμα της γης. Όποιο μεγάλο ψέμα κράτα το για μένα. Όποιο μεγάλο ψέμα της γης. Τα σωστά που έκανες κάνε και ένα λάθος. Με μάτια τόσο όμορφα γιατί με τυραννάς. Δούλιαξα μες στα μάτια σου και έχουνε τέτοιο βάθος. Που δεν θα ξαναβγώ ποτέ μα εσύ δεν μ' αγαπάς. Όποιο μεγάλο ψέμα κράτα το για μένα. Όποιο μεγάλο ψέμα της γης. Όποιο μεγάλο ψέμα κράτα το για μένα. Όποιο μεγάλο ψέμα της γης. Αυτό ήταν και για σήμερα. Η κλιματική αλλαγή και οι εποχές που τρελάθηκαν μου αρέσουν και θα μου αρέσουν μέχρι να ψηθούμε ή μέχρι να πνιγούμε. Το μόνο κακό είναι ότι πλέον δεν μπορούμε να καταλάβουμε πότε ακριβώς είναι αυτές οι αλκιονίδες μέρες. Και ο Γενάρης έφυγε δυστυχώς με αυτή την απορία. Τις μάζεψα όμως εγώ και σας τις έφερα εδώ σήμερα για την ώρα που πέρασε. Ήμουν η Ειρήνη Σκριμιζέα με ένα τετράδιο γεμάτο ιστορίες. Και θα συνεχίσουμε μαζί και για την επόμενη ώρα, με σκόρπιες μουσικές και λόγια, για να καλύψουμε την απουσία του Απόστολου Στάικου. Thank you. νόημά τους. Κι αν όλα αλλάξαν ξαφνικά, κοίτα μη σέρνεις τη ζωή σου, ναι. Μην την πετάς πιο χαμηλά. Μπορεί κι όλα να φτιάξουνε, μπορεί. Μπορεί να φύγει νύχτα κι η σιωπή, μια όμορφη ανατολή να ξαναδεί.